3 uur. De 4 astronauten van de Artemis 2 zijn weer in contact met de aarde. Ze vlogen achter de maan en daardoor was er 40 minuten lang geen verbinding. De communicatie is nu hersteld en alles gaat naar wens. Eerder op de dag verbraken de astronauten al het record voor de verste afstand die mensen ooit in de ruimte hebben afgelegd. In Apeldoorn is aan het begin van de nacht een casino overvallen. Meerdere gewapende personen met bivakmutsen zijn na de overval met onbekende buit gevlucht. De politie onderzoekt de zaak en laat weten dat er niemand gewond is geraakt. Het aantal doden bij de grote brand in het westen van Rusland is opgelopen naar 12. De brand was 5 dagen geleden bij een plasticfabriek en begon na een explosie van een gasmengsel. De klap was zo hard dat de ramen in de verre omtrek sneuvelden. Tientallen mensen raakten gewond. En de omstreden broers Andrew en Tristan Tate kunnen in Roemenië weer vrij uit. Een rechtbank heeft dat besloten. De broers werden bijna 4 jaar geleden opgepakt voor mensenhandel, zaten maanden vast en kregen huisarrest. Met een privévliegtuig zijn ze naar Amerika gevlogen. Het is helder, weinig wind en koud, minimaal 1 graad. Overdag is het wel anders, dan is de maximumtemperatuur 18 graden. Het wordt dan stralend weer. En dat was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Radio 538. I don't want to die or fade away. I just want to be someone. I just want to be someone. Dive and disappear without a trace. I just want to be someone. Well, doesn't everyone? Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. Dangerous as a dagger. I know I've

538. Van mij,

538. Tonight

somebody behind closed doors. Things I never felt before. Crashing lights when you first saw me. Yeah, I met you at a dinner party. Chandeliers doing coffee. Yeah, I met you at a dinner party. Crashing lights when you first saw me. Radio 538.

538. A minute to morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many to meaning, oh, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. Second-place sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. Grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I try again. So I get up when the rain keeps pouring, I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, though I get tired of seeing. De verhoging van de AOW-leeftijd moet definitief van tafel, zegt de oppositie in de Eerste Kamer. GroenLinks-PvdA dient daar een motie voor in en daar lijkt volgens Nieuwsuur een ruime meerderheid voor te zijn. Premier Jette is vandaag bij dat debat en het gaat een pittige discussie worden, is de verwachting. De vliegtuig van Swiss Air heeft in Brussel een noodlanding gemaakt. Er was rook in de cabine. Het vliegtuig was met passagiers onderweg van Londen naar Zurich. In Brussel kon het toestel veilig landen en werd er opgewacht door hulpdiensten. Alle passagiers zijn veilig uitgestapt. De bevolking van Iran moet in opstand komen tegen het regime als er een staakt het vuren komt, zegt president Trump. Er ligt een voorstel dat Amerika zou hebben gekregen van bemiddelaar Pakistan. Trump vindt dat een belangrijke stap. Iran wil enkel een definitief einde aan de oorlog. En 2000 horecamedewerkers van een voetbalstadion bij LA dreigen te staken tijdens het WK.